Ορέστη, πίσω σου, πίσω σου. Για μην παράτε, για μην παράτε, για μην παράτε. Σκουπίδια μαζεύουμε, συνομήλικοι είμαστε, συνομήλικοι είμαστε. Γιατί παράτε, με ποιο δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα μου λέει, με ποιο δικαίωμα παράτε. Ειρηνική πορεία κάνουμε, για τα κλεμμένα, για τα κλεμμένα. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους αστυνομικούς. Χθες πήγαν οι εργαζόμενοι στους Δήμους να διαδηλώσουν για τα δίκαια αιτήματά τους στο Υπουργείο της κυρίας Κεραμέως και η υποδοχή ήταν αυτή που γνωρίζουμε πάντα, όπως συμβαίνει πάντα, δυνάμεις της αστυνομίας τους πλάκωσαν στο ξύλο. Και εδώ ακούμε έναν εργαζόμενο, φορούσε και το σχετικό γυλαίκο, που απευθύνεται σε έναν αστυνομικό, επειδή γίνεται και μια ευρύτερη κουβέντα τον τελευταίο καιρό για το γνωστό τραγικό θέμα, και τον ρωτάει γιατί βαράτε, σκουπίδια μαζεύουμε. Αυτός που βάραγε παίρνει 900 ευρώ, αυτός που τις έτρωγε παίρνει 700 ευρώ. Αυτό απολύτως παράλογο αν το δει κανείς από μακριά, απολύτως δικαιολογημένο αν ξέρει την πραγματικότητα της Ελλάδας, συνέβη χθες και είπαμε να το βάλουμε πρώτο και να ξεκινήσουμε έτσι εορταστικά σήμερα με το ξύλο που φάγανε και τα χημικά που φάγανε οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση χτες, συμβασιούχοι και οι υπόλοιποι. Η κυρία Κεραμέως λίγες ώρες αργότερα, που δεν είδε τους εργαζόμενους, είδε τον Νίκο Ευαγγελάτο και είχαν μια κουβέντα για άλλο θέμα, για τους γιατρούς στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Είναι διαρκές το κύμα των γιατρών των δημοσίων νοσοκομείων που φεύγουν και πάνε στα ιδιωτικά. Όταν παίρνει 1.500 ευρώ σε ένα νοσοκομείο, είναι μισή μπουκιά για ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Ξέρετε, να το θα μου επιτρέψετε. Και το όφελός του είναι τεράστιο μετά. Έχετε δίκιο και συμφωνώ. Όταν υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, προφανώς πρέπει να ζει, πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, εννοείται αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι αμεληταίο βέβαια. Είναι η μοναδική εμπειρία που παίρνει κανείς από το δημόσιο. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι αμεληταίο βέβαια. Είναι η μοναδική εμπειρία που παίρνει κανείς από το δημόσιο. Γνώμη μου, πρέπει να πληρώνουν οι γιατροί που υπηρετούν στο δημόσιο και αποκτούν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Τη ρωτάει ο Ευαγγελάτος, δεν φτάνουν τα λεφτά στους γιατρούς. Γιατροί είναι στο κάτω-κάτω, μας σώζουν όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή. Και χωρίς τους γιατρούς δεν θα υπήρχε καθόλου σύστημα υγείας και καθόλου υπουργοί να κοκορεύονται ότι διατηρούν το σύστημα υγείας. Και η κυρία Κεραμέως δεν είναι αρμοδιότητά της βεβαίως, αλλά δείχνει την αντίληψη την γενικότερη. Αντί να πει κάτι γι' αυτό, λέει ότι ναι, αλλά αποκτούν εμπειρία. Άρα. Το συνεχίζω εγώ και τη γνώμη μου που λέμε, να πληρώνουν πρέπει οι γιατροί το 95% του μισθού τους να πηγαίνει στο κράτος επειδή τους εκπαιδεύει και τους παρέχει μια μοναδική εμπειρία για να μπορούν να ολοκληρώσουν την επιστημοσύνη τους, την επάρκειά τους και να τη χρησιμοποιήσουν στο μέλλον όπως ακριβώς θέλουν. Η κυρία Κεραμέως είπε αυτό. Η Δόμνα Μιχαηλίδου πριν 2-3 μέρες είπε ότι να περπατάνε και κανένα 2 χιλιόμετρα τα παιδιά δεν είναι τίποτα. Υπολείπονται από τα 8 χιλιόμετρα που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αθλητισμό να περπατάμε. Είναι το ίδιο ακριβώς. Αυτό σκέφτονται, αυτό βγάζουν στη δεύτερη τετραετία. Το βγάζουν και με φοβερή ευκολία, γιατί δεν πρόκειται να έχουν και κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Αυτό είναι ο πυρήνας της σκέψης τους. Πάντα απάνθρωπος, πάντα διάφορος για τον άνθρωπο και πάντα κυνικός. Το είδαμε με τις δύο υπουργίνες, το έχουμε δει και παλιότερα με άλλους που χθες κάνουμε και ένα σχετικό μάζεμα στην αριστερά. Είναι αλλιώς τα πράγματα όμως, στην πουρα αριστερά, τουλάχιστον ξέρουν αριθμητική. Στα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας το 1-1 κάνει 0. Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1-1, και μιλάω και σαν Ευκλήδης τώρα, όχι μόνο σαν πρόσωπος της Νέας Αριστεράς, 1-1 κάνει 2. -1 κάνει 2. Καλά είναι. Κάπως έτσι ήταν και υπουργός οικονομικών. Κάπως έτσι τα εφάρμοσε με αυτή τη λογική και πήγαμε πάρα πολύ καλά όπως θυμόμαστε όλοι. Δημιουργήθηκε το περίφημο μαξιλάρι που το βρίζουν ακόμη και οι ίδιοι τώρα των 37-38 δισεκατομμυρίων χάρη στον μεγάλο ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι διάδοχος του μεγάλου ηγέτη. Είναι ο Κασελάκης, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι στην Γιάμαλη χτες βράδυ, στο Κόντρα, έδωσε συνέντευξη, μιλάει για την κοινοβουλευτική του ομάδα, του κάνει την τωρινή. Του κάνει μια ερώτηση η Γιάμαλη και απαντά. Έλα, εμείς κρατήσαμε μόνο το πρώτο μέρος της απάντησης. Μήπως ο Στέφανος Κασελάκης πρέπει να μπει στη Βουλή για να δώσει εκείνο τη μάχη και εντός του Κοινοβουλίου? Όχι. Μήπως ο Στέφανος Κασελάκης πρέπει να μπει στη Βουλή για να δώσει εκείνο τη μάχη και εντός του Κοινοβουλίου? Όχι. Όχι. Όχι. Όχι, λέει, γιατί έχω πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα, δεν χρειάζομαι εγώ. Αλλά εμείς το κόψαμε στο όχι, γιατί νιώθουμε ότι κάπως έτσι θα συμβεί, δεν ξέρουμε. Ο λαός θα αποφασίσει και είναι και πολύ σοφός ο συγκεκριμένος λαός και ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται, τι κάνει και πάντα έχει σωστό κριτήριο. Οπότε δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Μόνο προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε, τις οποίες τις ακούτε, τις πετάτε στο φάλιρο και συνεχίζουμε. Προχτές ο Κουτσούμπας είπε Φιντάνη και τον Κασελάκη σε μια από τις ομιλίες του. Χτες η Γιάμαλη ρωτάει τον Κασελάκη για το Φιντάνη που είπε ο Κουτσούμπας. Να πάω στην κομμουνιστική αριστερά. Ο κύριος Κουτσούμπας, απευθύνοντας κάλεσμα εχθές στο Βελίδιο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σας άσκησε έντονη κριτική για την ομιλία σας στο ΣΕΒ, για αυτά που έχετε πει για το κεφάλαιο και διερωτήθηκε αν έψαξαν πολύ να το βρουν αυτό το Φιντάνη. Αλήθεια, έψαχναν πολύ να βρουν αυτό το Φιντάνη. Τι να πρωτοσχολιάσω. Θα του θύμιζα τις λέξεις που τις ξέρει καλύτερα από μένα, του συντρόφου Μάο που λέει, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουμε. Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει αφήστε όλα τα φιντάνια για να ανθίσουμε. Αφήστε όλα τα φιντάνια να ανθίσουν. Αυτό έχει πει ο σύντροφος Μάο. Είναι τρεις σύντροφοι, είναι ο Κουτσούμπας, ο Μάο και ο Κασελάκης. Αυτοί οι τρεις σύμφωνα με το μυαλό του Κασελάκη πάντα είναι σύντροφοι όλοι με κοινά χαρακτηριστικά. Στο μυαλό του Κασελάκη είναι οι ίδιοι και οι τρεις. Και το πιο ωραίο είναι ότι είναι και ο Κασελάκης σύντροφος. Με αυτά που έχει πει, θα πάρουμε μια γεύση σε λίγο, με αυτά που έχει πει ειδικά τον τελευταίο καιρό. Εγκαταλείπουμε την αριστερά, πάμε στην δεξιά που κυβερνάει, είναι κεντρώη βέβαια, ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, για τις αγωνίες που έχει η κοινωνία. Ένα από τα θέματα που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία, προς το παρόν θεωρητικά αλλά από 1η Γενάρη και πρακτικά, είναι τα πράσινα, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ, οι αυξήσεις που δεν θα έρθουν αυξήσεις, γιατί έχουμε ανταγωνισμό στα τιμολόγια του ρεύματος, οι πάροχοι, όλο αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Ο κύριος Σκυλακάκης, ο αρμόδιος υπουργός, μας εξηγεί και μας διαβεβαιώνει. Υποχρεώσαμε τους παρόχους για πρώτη φορά να έχουν ένα τουλάχιστον τιμολόγιο που να είναι ενιαίο. Σας βεβαιώνω ότι κανένας πάροχος δεν είναι ευτυχής εξ αυτού του λόγου. Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί για πρώτη φορά θα φαίνεται ποιος είναι ακριβώς και ποιος είναι ευθυνός. Διότι ως τώρα είχαμε το εξής παράδοξο. Όλοι έλεγαν ότι είναι ευθυνότεροι. Δεν ήταν όλοι ευθυνότεροι, δεν γίνεται αυτό. Και να ξέρετε κάτι, ο ανταγωνισμός δουλεύει. Οι τιμές ήδη, η αγορά ήδη ταρακουνιέται. Η αγορά ήδη ταρακουνιέται. Οι τιμές θα πάνε προς τα κάτω και ορθώς θα πάνε προς τα κάτω. Η αγορά ήδη ταρακουνιέται. Οι τιμές θα πάνε προς τα κάτω. Το βζίον είναι και προς τα πάνω η ανάπτυξη συνολικά τα τελευταία χρόνια. Όλοι το βιώνουμε, αλλά είναι και προς τα κάτω οι τιμές. Εδώ ο κύριος Σκυλακάκης, τι είπε ότι ταρακουνιούνται οι αγορές. Τι ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Και το καλύτερο που είπε μεταξύ άλλων είναι ότι μέχρι τώρα μας κορόιδευαν οι πάροχοι. Γιατί λέει, λέγανε ότι όλοι είναι φθηνότεροι. Αλλά δεν ήταν φθηνότεροι. Βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι μέχρι τώρα σας κορόιδευαν, αλλά δεν έκανα τίποτα. Αλλά από 1η Γενάρη θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, θα πέσουν οι τιμές, θα είναι όλα πάρα πολύ καλά. Για ένα σκανδαλάκι των παρόχων Δεν το ανέφερε, το ήξερε ως Υπουργείο, το είχαν καταγράψει, το λέει εν τη ρήμη του λόγου και συνεχίζει και αυτός και εμείς τη ζωή του και τη ζωή μας κανονικά. Όχι κανονικά, γιατί έχουμε θέματα. Προκύψανε ξαφνικά θέματα υγείας. Δεν είσαι μόνο εσύ άρρωστη, είναι και ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έβγαλε έρπη. Και η έρπη τι σημαίνει? Και εκεί χαμηλό νοσηλευτικό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την έρπη. Εκτός αν είναι. Και άγχος, άγχος, στρες. Είναι έρπη ή μήπως δάκουσε ο άνθρωπος στα χείλη του? Είναι έρπη αυτό, ε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την έρπη. Βέβαια είναι και κάτω και δεξιά του Τσίπρα, είναι κάτω και αριστερά του Κασελάκη. Τουλάχιστον είδες ότι ο Κασελάκης είναι πιο αριστερός από τον Τσίπρα. Του Κασελάκη του βγήκε αριστερά. Του Τσίπρα ο έρπης του βγήκε δεξιά. Θυμόταν ο Λιάγκας που ακριβώς είχε βγάλει έρπη ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας είχε κάνει την περίφημη διαπραγμάτευση που μας ωφέλησε όλους. Χαλάλη. Ο άλλος εδώ τι διαπραγμάτευση έκανε? Εκτός αν τα κάνει όλα πιο γρήγορα ο Κασελάκης, είναι η αλήθεια, και βιάζεται. Έβγαλε πρώτα τον έρπη ή την έρπη, όπως λέει ο Λιάγκας, την οποία τη βλέπαμε, λέει, βλέπουμε τώρα την έρπη, και κάνει zoom. Ενημέρωσε, όχι αστεία, πρώτα βγάζει την ή τον έρπη, και μετά θα γίνει η περίφημη και περήφανη διαπραγμάτευση που θα μας ωφελήσει όλους. Συμβαίνουν αυτά στην αριστερά, όπως είναι μουλού, κουκουέ, κουκουέ, μουλού. Εδώ είναι έρπη αριστερά, έρπη δεξιά, δεξιά έρπη, αριστερά έρπη. Όπως θέλετε το πάμε, μια που έχει πολύ αριστερά σήμερα, αν εξαιρέσουμε τον Κασελάκη, όλο το υπόλοιπο είναι βαρύ αριστερό και κυρίως μαοϊκό. Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Μια επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα». Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Δεν έχουμε ανάγκη να χωρίζουμε τους Έλληνες ταξικά». Αρκετή διχόνοια έχουμε ζήσει ως έθνος. Δεν χρειάζεται άλλο. Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Το επόμενο στάδιο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία». Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Όλοι φοπλιστές είμαστε». Τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Είμαι Goldman Sachs». Τα λέει ο σύντροφος Μάο όλα αυτά, οπότε τα μαζέψαμε σε ένα ηχητικό για να τα θυμόμαστε. Δηλαδή τι ακριβώς λέει ο Μάο, να μην ξέρει και ο Κουτσούμπας και ο Κασελάκης τα ξέρει, τα έχει διαβάσει. Φαίνεται με αυτά που λέει. Να τα μάθουν και οι υπόλοιποι, οι Σιριζέοι, σύντροφοι, από εδώ και από εκεί, συνοδοιπόροι και όλα τα υπόλοιπα. Μήνυμα εδώ, Πούντι, να τι, Ευαγγελία από τους Φούρνους και στην Ικαρία, ψαρεύει κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά τώρα δεν λέει αν ψαρεύει, μου λέει «Σας θέλουμε την αγάπη μας από τους Φούρνους, Σβίουμ, με σίγμα, δεν το ακούω σωστά, είναι Βζίουν, είναι Βίτα, Ζήτα, Ιώτα, Βζίουν και τελειώνει σε νι, όχι σίγμα Βίτα όπως το έχεις γράψει εσύ και σε που τελειώνει σε μη». Αυτά πρέπει να τα ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές είναι σος για τον Ιούνιο. Πώς θα πάει η οικονομία αν γράψεις Σβίουμ, ακυρώνεσαι. Βζίουν είναι το σωστό, γιατί έχει και ένα άλλο ηχητικό άνθρωπο, λέει Ζουτ, είναι Ζήτα, Δέλτα, Ου, Ταφ. Πρέπει να τα ξέρετε, θέλω να πω αυτά. Σήμερα είναι του Αγίου Ελευθερίου. Όλοι μαζί! Στα χέρια σας είναι! Ελευθέρι, Ελευθέρι, Ελευθέρι. Του μια επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι. Είναι το ψέμα σου που με έκανε ξεφτέρι. Ψεύτης, με ψή κεφαλαίο. Μια ζωή μου πήρε να σε σβήσω. Και μια στιγμή για να ξαναγυρίσω. Το Πασόκ επιστρέφει, ερχόμαστε. Όσα κορόιδεψα να διεκδικήσω. Να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Μια τετραετία σας ζητάμε. Κουράστηκα ρε παιδιά. Πεινά μου διά κι αν κλέψανε τη βάρκα. Εσύ Λευτέρη θα με βγάλεις τσάρκα. Στην Ικαρία να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί. Τον ουρανό κι αν έσβησε το αστέρι, εγώ θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Αριστερά. Πάμε ξανά όπως τα χρόνια εκείνα που είναι κλεισμένα σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1. Θα σου τα ψάλω πάλι ένα χεράκι. Σκασμός! Λευτέρη. Σωτήρη. Λευτέρη. Σωτήρη. Λευτέρη. Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει. 300.000 ευρώ αδιευκρίνηστα ποσά. Λευτέρη. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Λευτέρη. Ποιος από τους δυο μας έχει εδώ το πάνω χέρι. Αυτός. 1-0. Από παιδί στο νου μου έχει στοιχειώσει. Και μια ζωή σε έχω χρυσοπληρώσει. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση. Αυτό που με βαγε αυτό και θα με σώσει. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Την αμμουδιά, Λευτέρη, έλα για τσάρκα. Με αγάπη. Με την υπτάμενη, την τρίπια σου τη βάρκα. Είναι το αύριο στο χτες που με έχει φέρει. Μια προοδευτική κυβέρνηση με το Πασόκ πρωταγωνιστή. Και την αυγή που η μέρα θα ταράξει. Πάμε μαζί με νοικιασμένο αμάξι. Πώς σε καγιά ρε Άδωνη. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει θέση. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Μητσοτάκη εσύ φταίς. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει θέση. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Στην αρχή ίδια μου. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Εδώ παραπολιτικά, εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, όλο αυτό και τον Άγιο Ελευθέριο. Την γιορτή και εδώ το τραγούδι από την ταινία «Το κλάμα» βγήκε από τον Παράδεισο, διασκευή του κλασικού τραγουδιού Λευτέρης, Μοσχολιού κτλ. 2-11 λοιπόν 10-80-8-80, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκου ρε φίλε, γιατί ακούω από όταν ξεκινήσατε για το αρνί. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Έχω ένα ακροπολείο σε νησί. Αυτός τώρα λέει στο Μασούτη που λέει 8,90 και εμείς αγοράζουμε από 8,90 μέχρι 9,60. Συν ΦΠΑ, μαζί με τη σηκωταριά και το κεφάλι, όλα αυτά έρχεται σε εμάς 12 ευρώ. Τώρα, είτε εμείς εδώ αγοράζουμε από εγκληματίες χονδρεμπόρους, είτε αυτοί κάτι άλλο κάνουν και το πουλάνε τόσο φθηνό. Και τα δύο παίζουν. Ναι, αυτό το ρεντίκολο ως υπουργός δεν ψάχνει ούτε αν αυτοί εδώ εσπροκερδούν. Χαίρεστηκε, παιδί μου, την πολυεθνική θα στηρίξει. Εσένα θα στηρίξει. Τράβα γίνει πολυεθνική. Αυτό που δεν το καταλαβαίνετε. Ναι, έχει. Πρέπει να καταλάβετε τις δικές σας ευθύνες. Γίνει πολυεθνική να πουλάς 8,90. Ναι, θα γίνουμε υπάλληλοι των πολυεθνικών για να πουλάμε 8,90 με το δικό τους και να παίρνουμε 700. Αυτός τώρα ποιος είναι, θα έχει αγοράσει από Βουλγαρία με 6 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Μια φορά που έκατσα και το ψάξα λίγο, είδα ότι ήταν συσκευασμένα κάνα μήνα πριν μέσα σε σακούλες και τους αβγάζαν και τους αδύνα. Αυτό δηλαδή, το μόνο και το είχαν βρει πιο φθηνό. Αλλά πλέον δεν υπάρχει πιο φθηνό. Όπου και να πας. Δεν υπάρχει πιο φθηνό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πουλάω τώρα 13,80 και δεν αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος να το πάρει. Δεν αξίζει. Σε σχέση με το Μασούτη προφανώς δεν αξίζει. Δεν αξίζει να το κρατάω στο μαγαζί για να το δώσω. Καλύτερα να πουλάω κοτόπουλα. Το κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ενώ τα κοτόπουλα σε φέρνουν. Δεν ενδιαφέρεται κανένας γι' αυτό, ας πούμε. Και το πληρώνει ο απλός πολίτης τώρα. Εγώ είμαι και σε χωριό τώρα και ντρεπόμαστε και να το δώσουμε. Γιατί ο ένας με τον άλλο γνωριζόμαστε με τα μικρά μας, ξέρει ο ένας τι έχει μέσα στο σπίτι του άλλου. Φαντάσου δηλαδή παραπέρα τι γίνεται. Όχι για κλείσιμο, άστο το που θα φτάσουμε και με τα νέα μέτρα. Άντε βρε Αποστόλη. Συγγνώμη κιόλας, Έχω πάρει το μεταξύ άλλες τρεις φορές. Θα χτυπάει, αλλά μου φαίνεται είσαι απόν. Δεν ήμουν απόν, ήμουν παρόν, απασχολημένος όμως να διαφημίσω την παράσταση της Κυριακής. Αυτής της Κυριακής στο Vox. Επιτελικός πάτος. Τέλεια, τέλεια, φίλε μου. Μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά. Κυριακή 9 το βράδυ, ελάτε νωρίς. Εισιτήρια mort.com. Καλά, εντάξει. Την επόμενη φορά πιστεύω να προλάβω. Άντε να δούμε. Ήθελα να σου πω περισσότερο ότι άγγιξε πολύ με τις μητέρες που μίλησαν για τα τέτοια και τα σχετικά. Πραγματικά μου άγγιξε πάλι έτσι ένα δεύτερο σημείο μέσα μου και μια θέληση σε ένα γιατί γαμώ το και τα νεύρα μου. Και θέλω να σου πω επίσης ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται τώρα, βάζουν μπρος για μετανάστευση στην Ελλάδα, να έρθουν με αυτήν εδώ την τετραπλάσια ανάπτυξη που έχουμε εδώ. Καταρχήν, ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι 4 φορές χαμηλότερος από την Ελλάδα. Μπράβο! Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Οπότε να περιμένουμε ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης. Όχι κατοχή αυτή τη φορά. Οι Γερμανοί έρχονται για να ζήσουν. Φοβερό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Από Μπλάιθ παίρνω τηλέφωνο από Αγγλία. Ο ναυτικό είμαι. Έλα, ναυτική αποφάση, τι είσαι. Ναυτικό είμαι. Ηλεκτρολόγο, ναυτικό, τι είσαι. Ναυτικό. Είμαι ηλεκτρολόγο το πλοίο, ειδικότητα. Να σου πω. Έλα. Με αφορμή τη συγκέντρωση των συγγενών των θυμάτων για τα Τέμπη, ήθελα να πω ότι όσο μακριά και αν είμαστε, οι ψυχέ μα και οι καρδιέ μα είναι πάντα μαζί του. Το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Θυμηθείτε τα συναισθήματα ολονών μα εκείνε τι μέρε. Θυμηθείτε μόνο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Και μόνο το γεγονός ότι σπεύσανε τότε να κάνουν υποψήφιο τον Καραμαλή για να έχει τη βουλευτική ασυλία, για να είναι αναγκασμένη οποιαδήποτε έρευνα να πέσει πάνω στα κυβερνητικές ψήφους για να μπορέσει να παραπεμφθεί αυτός ο άνθρωπος, και μόνο αυτό δείχνει πόσο ένοχος είναι. Αυτόματα, μόνο. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και να ξέρετε κάτι, ο ανταγωνισμός δουλεύει. Η αγορά ήδη ταρακουνιέται. Οι τιμές θα πάνε προς τα κάτω και ορθώς θα πάνε προς τα κάτω. Ορθώς, ορθώς θα πάνε, ταρακουνημένη η αγορά, ταρακουνημένοι και οι καταναλωτές σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Είναι ωραίο όταν κάποιος από την τέχνη τολμάει, βγαίνει και μιλάει. Βγαίνει μπροστά δηλαδή, να έχει το θάρρος της γνώμης του. Τέτοια τέχνη θέλουμε. Η Έφη Σαρή, πολιτικοποιημένη από παλιά και ήταν και υποψήφια, δεν ήταν τον Καρατζαφέρη κάποτε, είχε βγάλει εκείνο το κλιπάκι «Σταυρώστε με, σταυρώστε με». Η Έφη Σαρή λοιπόν μετατοπίστηκε πολιτικά. Θέλω τη γνώμη σου για την πολιτική. Για τον Στέφανο Κασελάκη, θα ήθελα να μου πεις. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο έρωτας Κασελάκης, νομίζω. Ήρθε στην Ελλάδα, τον ερωτεύτηκε όλη η Ελλάδα, πέσαν όλοι κάτω, πήρε ένα κόμμα. Όπου να θα πάρει. Θα τα πάρει όλα, τέλος πάντων. Είναι από τους άντρες που θα ερωτευόσουν. Μα φυσικά, τι άλλο μπορεί να θέλει να πω, πώς αλλιώς να είναι ένας άντρας για να τον ερωτευτείς. Έξυπνος, πλούσιος, όμορφος. Μα δεν υπάρχει και κάτι που δεν έχει, τα έχει όλα. Γυμνασμένος, να πεις κάτι, του λείπει, ύψος, αυτό, τα πάντα. Όλα τα προσόντα. Ναι, τρομερό. Δηλαδή δεν ξέρω, απορώ πώς έκανε αυτό το βήμα και ήρθε στην Ελλάδα και δεν έμεινε εκεί, δεν τον πήρε το Hollywood. Επειδή είναι πολύ αριστερός και το Hollywood μπλοκάρει τους πολύ αριστερούς, χρόνια τώρα, δεκαετίες, τους κάνει να μποϊκοτάζ και επειδή ήταν πολύ αριστερός δεν έβρισκε δουλειά στο Hollywood, ήρθε εδώ. Ο έρωτας Κασελάκης, όπως λέει η Έφη Σαρή. Λαός, μέρος δεύτερον. Γεια σου, Τζολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Με συγκίνησε η εκπομπή σας σήμερα και είπα να δω πώς είσαι. Καλά είμαι. Είχαμε και μέρες να μιλήσουμε. Α, δεν το πιστεύω. Αν δεις τι περνάει τώρα το γραφείο μου μπροστά, ε. Τι περνάει? Είναι ένας σκύλος, ζωσμένος με κρυκτικά, τίγκα στο φυσικλίκι. Έχει και ένα μαχαίρι Rambo style στο στόμα. Εντάξει, πολύ τσαμπουκά φαίνεται. Από αυτή τη συμμορία θα είναι το σκύλον. Είμαι σίγουρη. Ναι, που τα έχουν πλακάκια και με τους ιατροδικαστές για να κουγουλώνουν πράγματα. Η μαφία των σκύλων είναι γνωστή τώρα. Λέω, μη μου ανοίξει το στόμα. Ξέρει τον ύπουλο τι κάνει, έτσι. Κάθε φορά που έχω σοβαρά πράγματα να κάνω στη δουλειά μου. Μπροστά μου για να μου αποσπάσει την προσοχή. Να το. Δεν στα παγώ. Έχεις δίκιο, δεν το είχα συνδυάσει έτσι. Τώρα συνδυάσαι το. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Έλα, εδώ πογόνι! Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη! Έτσι θέλω, άκουσε με. Κεντρική εξουσία, περιφέρεια και δήμος προσπαθούν να υποβαθμίζουν το δημοτικό σχολείο εδώ στο πογόνι. Ναι, μόνο στο πογόνι. Εδώ οι άλλοι λέει να περπατάμε πόσα χιλιόμετρα, παιδί μου, για να μειώσει τα σχολεία. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο του, δεν είναι ένα πρόβλημα εξαιρετικά υψηλό. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλου του ακριτικού δήμου. Λοιπόν, εμεί. Ποιο ακριτικού, παιδί μου, είναι ακριτική η Βόρεια Εύβοια που έχει κόψει τι θέσει από τα τα σχολεία και κάνουν τα παιδιά στην Ειδυψώ μάθημα, τα παιδιά τη Τετάρτη μαζί με την Τρίτη και μαθαίνουν τα μαθήματα για δύο χρονιές. Πού τα ξέρει, ρε, αφού δεν έχει παιδί, ρε. Τα ξέρω, παιδί μου, από άλλου πρέπει να έχω δικό μου παιδί για να τα μάθω. Α, μωρή κουφάλα. Λοιπόν, άκουσε με. Α, που παίζουν κάτι ξόκαμα, τέλο πάντων. Εμεί οι γονεί κάναμε δυναμική παρουσία προχθέ, κάναμε μια διαμαρτυρία στην πρωτοβάθμια. Πήγε σούπερ μαζί με τα παιδιά μα, τραντάξαμε τα Ιωάννα όλα και να ξέρουν ότι παλεύουμε για τη ζωή και τη μόρφωση και τη δουλειά μα. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει. Έχουμε ραντεβού με τη διευθύντρια και ο αγώνα συνεχίζεται. Ναι. Είναι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, είναι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, είναι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, είναι άλογο. Εδώ σου ένα χλιμήτρισμα τουλάχιστον. Είναι άλογο, άλογο. Δεν κάνει έτσι το άλογο, αγάπη μου, γλυκιά, ενημερώσου. Έλα τώρα. Ναι. Με τον Απόστολο. Εγώ είμαι. Ναι, θέλω να μιλήσω μαζί σου. Και γιατί δεν μιλάς? Α, μιλάω, μιλάω. Δεν μου λες. Α, δεν στο είπαν ότι μιλάς. Ναι, μιλάω, ακούγομαι. Μιλάς. Ναι, ναι. Πρέπει να είσαι λίγο επιφυλακτικός και να είσαι ανήσυχος, Απόστολε. Γιατί? Γιατί έχεις καταλάβει αυτοί που σε παίρνουν και σε εκφιάζουν, αυτούς σε χειροκροτούν κλπ. Περί τίνους πρόκειται? Όχι. Α, δεν έχεις καταλάβει. Παίρνουν και άλλοι γαμπιολίκια, δεν βάζω μόνο αυτούς. Κοίταξε, αδείς. Από τους 10 ή 9 που σε παίρνουν, να έχεις υπόψη ότι αυτοί οι κομμουνιστές ρε μαλάκα, αυτοί έχουν το Στάλιν πρότυπο. Καταλάβει αυτό? Ό, δεν το έχω καταλάβει. Εμείς ποιον έχουμε? Εμείς ποιον έχουμε? Τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Ναι, δεν μου το έπεσε από την αρχή. Η στοιχομηθεία μας θα βγει στον αέρα. Θα βγει, έχω βάλει σούπα και μαλακίες. Δεν βάζω μόνο αυτούς που παίρνουν, ναι. Θα την ακούσω? Ναι, ναι, σούπα, βάζω και τους μαλακίες. Λοιπόν, κάνει συζήτηση και σε εκθυσιάζουν και λένε σπουδαία πράγματα για σένα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τον Στάλιν. Έχεις καταλάβει αυτό? Το έχω καταλάβει. Αυτό γιατί το λέμε για κακό? Τι για κακό είναι? Δηλαδή αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτοί που έχουν τη Θάτσερ είναι οκ. Σε τιμάει αυτό το πράγμα? Απάντα λίγο, αυτοί που έχουν τη Θάτσερ είναι οκ. Δεν έχω τη Θάτσερ, καμία Θάτσερ. Κάποιοι λοιπόν, λέω, άμα. Αυτή είναι μειωμένη αντίληψη, ρε μαλάκα. Το έχεις καταλάβει? Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σκέψου και προσγειώσου στην πραγματικότητα. Να κάνω μια ερώτηση, εσείς τι ψηφίζετε? Εγώ ψηφίζω Πασόκ. Μπράβο, γιατί ήθελα να ακούσω και έναν που δεν είναι μειωμένη αντίληψη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι να και μια αυξημένη ακούσω... αντίληψη ξαφνικά. Θέλω να το ακούσω αυτό που είπαμε στο ράδιο. Μην το κόψεις. Καλέ, κόβεται αυτό. Θα κόψω τον αυξημένη αντίληψη. Έλα, γεια. Ήταν 1969, γίνεται μια έκρηξη στην Αγροτική Τράπεζα του Μιλάνο, είχε και νεκρούς. Τι έκανε εκεί η αστυνομία? Ό,τι κάνει πάντα η αστυνομία σε όλες τις δεκαετίες, σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, συλλαμβάνει έναν αναρχικό, τον Τζουζέπε Πίνο Πινέλη, τον οδηγεί στην ασφάλεια του Μιλάνο εκεί και σαν σήμερα 15/16, όπως ανακρινόταν στο αστυνομικό τμήμα του Μιλάνου, δολοφονείται από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον πετούν από το παράθυρο του τετάρτου ορόφου. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι ο ίδιος αισθάνθηκε αδιαθεσία και πήγε κοντά σε ένα παράθυρο και έπεσε. Αυτό είχαν ισχυριστεί τότε. Ήταν όμως από εκεί και πέρα τόσες οι παράλογες και ανακρίβειες, και παράλογες και ανακρίβειες, που κατάλαβαν όλοι ότι υπήρχε λάκκο στη φάβα. Το 2001 οι Ιταλοί το ψάξανε και μια νέα έρευνα κατονομάζει ως υπεύθυνους για τις βομβιστικές επιθέσεις με τους νεκρούς τουλάχιστον τρία μέλη μιας παρακρατικής νεοφασιστικής ομάδας. Η αστυνομία όμως, η Ιταλική, τότε έπιασε τον αναρχικό που ήταν εντελώς άσχετος με το θέμα και τον πέταξε και από το παράθυρο του τετάρτου ορόφου. Ένα χρόνο μετά, το 70, ο Ντάριο Φο φτιάχνει ένα θεατρικό, γράφει ένα θεατρικό, τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού που με φοβερή μαεστρία, σχεδόν κωμωδία, αφηγείται όλο αυτό και όλους τους παραλογισμούς. Αυτό το έργο παίζεται στην Αθήνα τώρα με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο. Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπατσουχή. πως ήταν μεθυσμένος, άλλοι πως ήταν δηλός, πως ήταν ματιασμένος. Είπαν του φανερώθηκε η θεία παρουσία, μα ήταν αλλεργικός στην κάθε εξουσία. Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπατσού χέρια. Αν δεν το έχετε δει να το δείτε, πολύ ωραίο το, πολύ ωραία παράσταση. Γελάς με όλο αυτό το τραγικό γεγονός, λόγω της μαεστρίας του Ντάριο Φω βεβαίως, που τα έκανε αυτά και πολιτικοποιημένος αρκετά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας, μας πάνε στις διαφημίσεις, μετά στο ακριβώς της ώρας, ο Γιώργος Πιέρος με το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα ρε κολέα, τι κάνεις. Έλα, τι κάνεις. Θα σου πω, θέλω καραγγελία για την Παρασκευή. Τον Άδωνη που έλεγε για τα σούπερ μάρκετ τότε πριν 2 χρόνια ότι μετά τα Χριστούγεννα θα έχουν πέσει τιμές. Ξεκίνησε από το μήνα Ιούλιο. Ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Πρέπει να σας πω ότι μετά από διεξοδική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, θα σας έλεγα να μην χάσετε την ψυχραιμία σας. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα Max. Το Χατζηδάκι και το Σκρέκα που λέγανε για τη ΔΕΗ, 1-2 ευρώ στο λογαριασμό θα είναι η αύξηση. Απλά για να τα θυμόμαστε, γιατί θα είναι πάλι τέτοιες μέρες, μας τα λέγανε. Άντε και καλά Χριστούγεννα, γεια. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Ευτυχώς! Για έναν ο οποίος έχει μία μέση κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες το μήνα, που είναι το μέσο νοικοκυριό, 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν κατανάλωση η οποία είναι μικρότερη από 600 κιλοβατόρες. Θα δει έως και καθόλου αύξηση ή μία αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία δεν θα ξεπερνάει τα 2-3 ευρώ το μήνα. Μπράβο τους! Μια φορά και ένα καιρό, στον τόπο του το μικρό, ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Έλα. Έλα, ο ναυτικός είμαι, πιάσα λιμάνι, φίλε. Οπα. Ναι. Βάστα λιμάνι, θα σπρώξω. Να σου πω, καταρχήν, να πεις του Θήμιου ότι δεν ήταν σαν τον Καραγκιόζη εχθές, ο Γεραπετρίτης, ήταν σαν τον Χατζατζάρη, δουλοπρεπής. Έτσι. Οπότε κάνει και την Παρασκευή ένα remix ανάμεσα σε Χατζατζάρη. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να σου δίνει χρόνια, παστά μου, ξέρω εγώ και Γεραπετρίτη. Δηλώσει. Με τον πρόεδρο Ερντογάν έχουμε την τυπική σχέση την οποία έχει ένας υπουργός εξωτερικών με ένα αρχηγό του κράτους. Σας καλημερίζω και σας προσκυνώ, πολυχρονεμένε μου καπιτάλ Πασά. Ο Θεός να ευλογεί τα ρούχα. Με στη σκάφη σας και τα πολεμικά σας, τα αεροσκάφη σας. Υπάρχουν και μέσα στην Ελλάδα φωνές οι οποίες είναι αντίθετες στην προσέγγιση την οποία επιχειρούμε με την Τουρκία. Πασά μου, αν με διατάξετε και στη φωτιά θα πέσω και θα γεννώ σε λεπιτζής απόξω από το Κογκρέσο. Του παλατιού σας τα αυγά εγώ να καθαρίσω. Τους κουραμπιέδες της Λαμπρής όλους να ξεσκονίσω. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν. Και αν διαβάτη είσαστε να γίνω εγώ γιοφύρι, και αν γεννείτε ποντικός, εγώ κεφαλοτήρι. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Λοιπόν, και δεύτερον, άκουσες τι είπε ο Θοδωράκης εχθές για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Ο Θοδωράκης, ο εγκρεμότητες. Να λήξουμε τις εγκρεμότητες. Άκουσες τι είπε. Τι είπε. Είπε ότι πρέπει να συνηθίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θέλει και να λένε ότι θέλουν οι αυτοί εκεί πάνω και τέτοια. Το είπε στο δελτίο ειδήσεων του Α που κάνει και τον δίθεν σχολιαστή Μιχέσο. Προφανώς η μειονότητα από τις συνθήκες είναι μουσουλμανική μειονότητα. Mm. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Πρόσεξε, υπάρχει μια μικρή διαφορά που πρέπει και εμείς οι Έλληνες να το συνηθίσουμε. Η Ευρώπη, όπως ξέρεις, έχει δώσει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Αλήθεια. Άρα πάντα θα εμφανίζονται και στην μουσουλμανική μειονότητα κάποιοι άνθρωποι που θα λένε ότι εγώ είμαι Τούρκος ή υπάρχει Τουρκική Ένωση Νέων. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να το αποδεχτούμε στα πλαίσια των δικαιωμάτων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορός και κλικ. Δεν μπορούμε κάθε φορά που βγαίνει ένας στη μειονότητα και λέει εγώ είμαι Τούρκος να βγαίνουμε και εμείς στα κάγκελα και να φωνάζουμε γιατί είσαι Τούρκος. Έχει το δικαίωμα του ατομικού του αυτοπροσδιορισμού. Τρεις π***ες πέρδικες. Να σε ρωτήσω, μπορείς την Παρασκευή να μας ξεσηκώσεις λίγο? Με τι να πω? Θέλω το Killing in the Name of. Killing in the Name of. Και του τόπα του πούστη. Ταραντάν. Και του τόπα του πούστη. Ναι, το είπα εγώ. Δώστε πόνο. You do what they told you. Και του τόπα του πούστη. Εγώ πούστης. Και του τόπα του πούστη. Το πούστης τι το θέλανε. Για πω, για πω, για πω, για πω. Τη δεκάτη ο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς. Κι είπα αγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμε να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Βάλε σε παρακαλώ την Παρασκευή, κάποτε θα έρθουν να σου πουν, σε φιλώ. Κάποτε θα έρθουν να σου πουν. Σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί. Θέλω να βρεις κάποια στιγμή αυτά που λέει ο Πουπούκος για το Ισραήλ, ότι έκανε ο Σαμαράς, οποιοδήποτε άλλος κερατάς. Για βάλε κανένα ηχητικό τότε που ήταν στη σχολή Καρατζαφίρεν, τι έλεγε για τους Εβραίους, για το ολοκαύτωμα και όλα αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει πετύχει η Ελλάδα μας, που υποτίθεται εμείς δεν έχουμε καλή εξωτερική πολιτική, έχουν οι Τούρκοι. Ξεκινάει ο Σαμαράς τη συμμαχία Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδος. Σωστό. Τον κοροϊδεύαν τον Άντων Σαμαρά. Κωστής Παλαμάς. Την κάνει τη συμμαχία όμως την τετραμερή. Έτσι. Πάνω στην τετραμερή αυτή η συμμαχία δένεται η Ελλάδα με το Ισραήλ. Ισραήλ! Ισραήλ! 12 points! 12 points go to Greece! Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη. Είπατε κάτι? Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει θράψη. Τι είπατε? Ομολογώ. Είναι βόμβα. Στο βιβλίο αυτό ο Κωνσταντίνος Πλεύρη ξετέρασε τον εαυτό του. Δεν άκουσα. Είχα δείξει το βιβλίο. Εντάξει, του Κώστα Πλεύρη. Για τους Εβραίους έχω μιλήσει πάρα πολύ καθαρά. Κολοτούμπας. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσαν τη χώρα. Καλή ώρα. Επειδή να δεις πόσα έχω μάθει από σένα, ναι. Το 90 μου λέγανε πέφτουνε, 91 πέφτουν οι κομμουνιστές, τώρα ξαναήρθανε. Βάλε αυτό το ένα πέπλο πλανιάται πάνω από την Ευρώπη του Γαλιάτσου. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από το. Είμαστε γαϊδούρια, ρε φίλε. Μία αφιέρωση στους βιομηχάνους, στις πολυεθνικές εταιρείες που είναι οι μεγάλοι φοροφυγάδες που έχουν offshore εταιρείες. Εφοπλιστές δεν έχουμε κάνει ένα τραγούδι. Μπορώ να σου προτείνω ένα. Για πες. Λοιπόν, θα βάλεις Γιάννης Κρητικός στο Βατερλό. Άσε την εισαγωγή, βάλε εκεί που λέει να πάνε για σκι στην Ελβετία. Θα κλέψω το δημόσιο, θα κλέψω εφορία. Και θα σε πάω αγάπη μου για σκι στην Ελβετία. Είμαι πολύ ευκατάστατος. Να πάνε για ρούχα να αλλάξουν καρδαρόμπα. Τα δάνεια στις τράπεζες δεν θα ξαναπληρώσω. Όλη την καρδαρόμπα σου να την ανανεώσω. Το ιδρωμένο t-shirt μου. Και το άλλο που λέει να πάμε στο Λονδίνο να αλλάξουμε τα ρούχα. Έμβια τεβεγένσιμα απλήρωτα τα αφήνω. Και θα σε πάω κούκλα μου για ψώνια στο Λονδίνο. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Εσύ θα λες και εγώ θα εκτελώ. Για πάρτι σου μια χώρα θα κάνω Βατερλό. Πάμε να γαμίσουμε την Ελλάδα δυνατά μπροστά. Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Αφού που τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτζαβάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Λοιπόν, θέλω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, αφιερωμένο, γιατί σήμερα είναι η μέρα του παιδιού, το της Αλεξίου, εγώ είμαι στο συνοικισμό. Γιατί και, τα έχουμε και μεγάλη έννοια τα παιδιά και τα προστατεύουμε πάρα πολύ, πολύ τα προσέχουμε. Ακριβώς γι' αυτό, ναι, ναι, και το αφιερώνω. Μη θες, λοιπόν, ούτε λεφτό. Έλα. Μενέλαος. Γεια σου, Μενέλα, ε. Τι κάνεις, καλά, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλω την Παρασκευή αφιέρωση. Το είχα ξαναπεί. Το μια φορά και ένα καιρό, ξέρει. Οι όλοι σε βάζει με παπάδες και γεροντάδες και κοτσαμπάσιδες πασάδες. Και θα βάλει ανταλλακτικά, θα βάζει και του Γεραπετρίτη τη Λαμογέ που λέει και του και της Τωρίτα και όλων των Λαμογιών. Πώ χειρίζει του πασάδες. Okay. Και πρέπει να είναι οι ραγιάδες. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν, όπως έχει πει και ο Καργάκος, ή είναι ραγιάδες ή είναι γιουσουφάκια. Και χρωστάζει γιουσουφάκια, οι πιο πολλοί είναι και προσκυνημένοι. Και προσκυνημένοι και είναι και χειρότερο. Έχουν γίνει και γεννήτεροι τώρα. Αυτό είναι το χειρότερο της εποχής μας. Κοτζαβάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν. Κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Όταν πήρε ο πατέρας μου το βραβείο υπεχτσί. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Κοτζαβάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαβάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.